Bumi sambu ya kutamba Sambu ya usuna shabimba Yetu misambu ya kutamba Misambu ya usuna shabimba Yetu misambu ya kutamba Misambu ya usuna shabimba Yo yo yo, bukasa wakachimona, bukasa wakachimona ni fwa bwalu bweba. Yo yo yo, bukasa wakachimona ni fwa bwalu bweba. Misambu yonso na shabimba Yetu misambu ya kutamba Misambu yonso na shabimba Yetu misambu ya kutamba Misambu yonso na shabimba Yetu misambu ya kutamba Misambu yonso na shabimba